مونگا داود علیہ السلام لا د خپل طرفنا ډیر فضل ور کړی وو. مونگا حکم وکړو چې اے غرونو دا غسر آواز یو کړی، او هم دا حکم مونگا مرغو ته وکړو، مونگا وسپنا داغو د پاره نرم کړه.